السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na salam Mtume sallallahu alayhi wa sallam pamoja na ahli zake na masahaba zake wa man sara ala nahjihim ila yawmiddin, na atakayepita katika njia yao mpaka siku ya mwisho. Ayuha nasu ibadallah, katika wiki iliyopita tulizungumzia kuhusiana na tauhidi na umuhimu wake, na biidhnillahi tabaraka wa taala ndani ya wiki hii tutazungumzia fadhailun azima وثمرات حميدة لأهل التوحيد. فضائل عظيمة، فضل قوة، فائدة قوة، وثمرات حميدة نمتون لا ينفسكوريوا لأهل التوحيد ونو يفتا واتو ونفسكمانا نتوحيد. Faida wanazozipata watu wenye kushikamana na tauhidi. Ayuha nasu ibadallah, tulifahamu ya kwamba lengo la sisi kuwepo katika ardhi hii na lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kuwaumba viumbe katika ardhi hii ilikuwa ni tauhidi, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Nilo lengo la kuumba binadamu na majini, na lau kama si lengo hili asingewaumba Allah wanadamu na majini. Itakapokuwa hili ndiyo lengo la sisi kuwepo hapa tulipo na kuwa hai ndani ya muda huu, basi bila ya shaka kuna faida kubwa sana anazozipata mwenye kushikamana na lengo hili. Kuna fadhila kubwa sana anazozipata mwenye kushikamana na lengo hili. Ayuha nasu ibadallah, minha, miongoni mwa fadhila hizo na matunda hayo, at-tawidu yusahhilu ala al-abdi fi'la al-khayr wa taraka al-munkarat, miongoni mwa fadhila hizo ni kule kuwa kwake tauhid inamfanyia wepesi mja katika kufanya mambo ya kheri na kuyaacha mambo maovu. Mja anakuwa mwepesi wa kufanya kheri ambazo Allah tabaraka wa taala amefaradhisha kwake, na anakuwa mwepesi pia kuacha maafia ambayo Allah tabaraka wa taala ameyakataza kwake. mtu ambaye ana tauhid ni mzito katika kufanya kheri, kadhalika hata anapokatazwa uovu ambao yeye anaufanya anakuwa ni mzito sana kuacha. Na mwingine pia anaona kwamba kuacha uovu fulani haiwezekani kwa sababu ya upungufu uliopatikana kwake katika kushikamana kwake na tauhid. Baadhi ya watu unawasikia ukiwaambia bwana mziki ni haramu, anakuambia wallahi nimeshindwa kuachana na dhambi hii. Kwa nini? Kwa sababu ya namna alivyokamatana na tauhid, bado hajakamatana barabara kiasi cha kupata wepesi wa kuachana na madhambi anayoyafanya. Ayuha nasu ibadallah, falmukhlisu lillahi fi imani wa tauhidi, mwenye ikhlasi kwa ajili ya Allah katika imani yake na kumpotesha kwake mola wake, tafifu alayhi sa'at, zinakuwa nyepesi kwake yeye taa, qiyamul layl, kusimama usiku kwa ajili ya ibada ya sala, kufunga saumu za faradhi na za sunna, kuswali sala za faradhi na za sunna katika wakati wa mchana na wakati wa giza, jambo hili linakuwa ni jepesi kwake yeye. Lima yarju min thawabi rabbih wa ridwani, kwa vile ambavyo anavyotarajia malipo kutoka kwa mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, na kutaraji kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuhawin alayhi tarka ma tahwahu an-nafs, na linakuwa ni afadhali, ni jepesi kwake yeye kuacha lile ambalo nafsi yake inataka. Wa yuhawin alayhi, na tauhidi inamfanya wepesi mja huyo, tarka ma tahwahu an-nafs, lile ambalo nafsi yake ndio inatamani kulifanya, mina almaasi, katika madhambi mbalimbali, lima yakhsha min sukhtihi wa iqabi, kwa vile ambavyo anaogopa hasira za mola wake na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anakuwa mwepesi katika taa, kadhalika anakuwa mzito katika kuiendea maasi, anakuwa mwepesi katika taa na mzito katika kuiendea maasi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la pili katika fadhila za tauhid na ubora wa tauhid, at-tauhidu yaghfiru Allahu bihi dhunuba wa yukaffiru bihi sayyi'at. Tauhid, mtu mwenye kushikamana nayo, Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru bihi dhunuba, anasamehe kwa hiyo tauhidi madhambi. Mwenye kumwasi Allah akawa ni muwahid, Allah subhanahu wa ta'ala anamfutia madhambi yake. Wa yukaffiru bihi sayyi'at, na Allah anafuta kwa hiyo tauhidi makosa. Fa bil hadithi al-qudusi an Anas radiyallahu anhu qali, wa katika hadithi al-qudusi kutoka kwa Anas radiyallahu anhu anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam akisema, ya ibn Adam, ewe mwana Adam, innaka ma da'awtani warajautani, hakika wewe hautoniomba, warajautani na hautonitaraji kwamba mimi ndiyo mwisho wa matatizo yako, hautomuomba mayit aliyekuwa ndani ya kaburi isipokuwa dua hiyo utanielekezea mimi, utaniomba, na hautomtaraji mayit aliyekuwa ndani ya kaburi au mzimu au mganga wa kienyeji au irizi isipokuwa mimi ndo nitakuwa mwisho wa kumaliza matatizo yako. Anasema Allah tabaraka wa taala, ukifikia kiwango hicho, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali, nitakusamehe wewe kwa kiwango cha makosa utakayokuwa nayo, wala sijali una makosa mengi kiasi gani, wala sijali una madhambi mengi kiasi gani, maadamu umetimiza sharti hili, unaniomba mimi, umenitaraji mimi, nitakusamehe makosa yako yote. Ya ibn Adam, ewe mwana Adam, lau balagat dhunubuka anana as-sama, lau kama madhambi yako yatafika upeo wa mbingu, yani mtu akitazama hivi mbinguni hapa katikati pote amejaza madhambi mpaka anaigusa mbingu, lau kama madhambi yako itafikia kiwango hicho, thumma astaghfartani, kisha ukanitaka msamaha hali ya kuwa unaniabudu mimi peke yangu, ghafartu laka wala ubali, nitakusamehe mimi wewe kwa madhambi yako yote ulionayo, wala sijali kwa madhambi kiasi gani umenijia. Ibn Adam, Allah anamwambia mwanadamu, ewe mwanadamu, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, lau kama utanijia umejaza ardhi yote makosa, ardhi yote inakaribia kujaa makosa yako wewe tu, thumma lafitani la tushriku bi shay'a, kisha ukanijia mimi hali ya kuwa hujanishirikisha na chochote, hali ya kuwa hujafanya shirki, la ataituka biqurabiha maghfiratan, na mimi nitakujia wewe kwa ukaribu wa ardhi nzima kwa msamaha, msamaha wangu utakuwa unakaribia ardhi nzima kusamehe makosa yako wewe. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yakionyesha namna gani ilivyokuwa fadla ya tauhid. Ama jambo la tatu katika fadla ya tauhid, at-tauhidu masdaru lil-amni wal-ihtida, tauhidi ndiyo chimbuko la amani, kupata amani ya moyo na amani ya nafsi, na ndiyo chimbuko la watu kuongoka kwenda kwa Mola wao tabaraka wa ta'ala wakiwa katika hali ya usawa, amani, afya na salama. Almuwahidu alladhi wahada Allah wa khallafa min ash-shirki, mtu wa tauhidi ambaye amempwekesha Mola wake Allah na akajivua kwa kadiri ya wezavyo na shirki, qawlan wa amalan wa i'tiqadan, kwa kauli yake, kwa kitendo chake, kwa itikadi yake, yahsulu lahu alhuda alkamil, atapata yeye uongofu ulio kamili, wal amnu attam, na atapata amani ya moyo iliyotimia, fi dunya wal akhira, katika dunia na akhira. Mtu mwenye kuhakika tauhid hawezi kuzongwa na mawazo kwa yale ambayo wanaoyafanya watu wengine. Ukiwatazama ahlu tauhid hawabaishi na maneno ya waganga, hawababaishi na maneno ya wapiga ramli, hawababaishi na maneno ya wanasiasa, bali nafsi zao mara zote zinakuwa zimetulizana kwa ile fadhila wanaipata na ladha ya imani walionayo katika kushikamana na tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika surat al-An'am aya nambari 82, alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin, wale walioamini na hawakuchanganya imani yao na dhulma, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, wao wana amani, watapata amani, na wao ndio watu ambao watakaokuwa ni wenye kuongoka na njia ya sawa. Qala al-mufassiruna rahimahumullah, mufassirun wa Qur'an walipohitaji aya hii wakasema hivi, fahadhihi al-aya, aya hii ambayo tumeitaja, tubashiru al-mu'minina alladhina lam yalbisu imanahum bishirkin, inawapa bishara njema waumini ambao hawakuchanganya imani yao na ushirikina. Ile imani walionayo hawakuichanganya na ushirikina, kwa hiyo dhulma ikatafsiriwa kwa maana ya shirki. Ndiyo maana Luqman al-Hakim alimwambia mwanawe, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim, ewe mwanangu usimshirikishe Allah, shirki ni dhulma kubwa sana. Kwa hiyo shirki ni katika dhulma kubwa sana za mja kumfanyia Mola wake, na hakuna dhambi inayoongoza kwa uzito mbele ya Allah kuliko shirki. Hakuna dhambi hiyo, na itakuja wakati wake pia Allah akituhakikisha, tutaeleza yale yanayopatikana katika shirki. Ayuha nas ibadallah, kwa hiyo aya hii inawapa bishara waumini ambao wamemwamini Allah na imani yao hawakuichanganya na shirki. Sio kwamba yeye ni muumini msikitini, akirudi nyumbani kwake ana mganga wake sehemu fulani, amepata tatizo atampigia simu, naomba nitazamie, kuna jambo haliko sawa katika nyumba yangu. La, hakuchanganya na shirki. Sio muumini ambaye kwa dhahiri ni muumini, lakini akipata matatizo, ana ugonjwa wa kuanguka, anaveshwa mailizi katika mwili wake imzuie asianguke. La, sio muumini huyo. Sio muumini ambaye anaswali sala tano alafu mwanawe anambesha saa ya kitoto katika mkono wake au katika shingo yake na katika kiuno chake pia, kwa ajili ya kumlinda na maradhi ya utotoni. La, sio muumini huyo. Hawa waumini wa sampuli hii hawatopata fadhila hii. Ni wale ambao lam yalbisu imanahum bidhulmin, ai lam yalbisu imanahum bishirkin, hawakuchanganya imani yao na ushirikina wa sampuli yoyote, hawakuchanganya imani yao na shirki. Mtu katika biashara yake anailizi, alafu anaingia msikitini na swali sala tano. Mtu katika gari yake ameweka kamdoli pale kaneneka naelea kama pambo, lakini ndani ya mdoli kuna kailizi ameweka. Hawakuchanganya imani yao na shirki. Aya hii inawapa bishara waumini hao, fabtadu anhu, wakajiweka mbali na shirki. Anna lahumul amnu attam min adhabillahi bil akhirah, watapata amani iliyotimia kutokamana na adhabu ya Allah akhirah. Akhirah hawatopata adhabu ya Allah waumini wenye sifa hii. Kisha anasema wa ulaika humul muhtaduna fi dunya, na hao ndio walioongoka katika maisha haya ya dunia. Hii ni moja katika fadhila kubwa sana za tauhid, kuishi maisha ya amani ya moyo katika dunia hii. Na mbali na hivyo pia, huko akhira kupata amani akhira na kuishi katika mwongozo katika dunia hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika tauhid yuhariru al-abda min ridd al-makhluqin wa ta'alluq bihim wa khawfihim wa raja'ihim wal'amal liajrihim. Kadhalika katika fadla na katika faida za tauhid, ya kwamba tauhid yuhariru al-abda, inamwacha huru mja, mja wa Allah anakuwa huru, min ridi al-makhluqin, katika utumwa wa kuwatumikia viumbe. Kuna baadhi ya watu ambao tauhid kwao ni ndogo, wanaishi katika maisha ya mashaka katika kuwatumikia mitume. Wa khawfihi wa ta'alluq bihim, na kujifungamanisha na viumbe kiasi ambacho mja akaamini kwamba lau kama si fulani maisha yangu mimi yatakuwa mabaya. Tauhidi inamwacha mtu huru na mambo kama haya. Wa khawfihim, na kuogopa viumbe. Wa rajaihim, na kuwatarajia viumbe kwamba fulani ndiyo suluhisho la matatizo yangu. Wal amali li ajrihim, na kufanya matendo kwa ajili ya watu. Tauhidi inamwacha mtu huru. Angalia watu wangapi katika mataasisi wameajiriwa, katika mashule wameajiriwa, lakini hawana amani. Wakisikia fulani anakuja ukaguzi kuwakagua usiku na mchana, wanafanya kazi kwa kuhofia viumbe. Ria an-nas, kwa ajili ya kuonyesha watu. Watu hawana amani. Mtu akikaa katika ofisi anamwogopa bosi wake, hofu yake ni kubwa kuliko ile anayemwogopa Allah tabaraka wa taala. Hakuna amani katika moyo. Mtu amejifungamanisha, anaamini kwamba huyu, bila ya huyu maisha yangu yatakuwa ni magumu. Hasa tauhid inamwacha mtu huru na vitu kama hivyo, inamwacha mtu huru na mambo kama ya kuwatumikia viumbe na kuogopa viumbe na kuwatarajia viumbe. Unaamini kwamba mganga wa kijiji ndio solution ya matatizo yako. Tauhid inakuacha huru ya mambo kama haya. Wa hadhihi hiya da'watu an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, na hii ndiyo da'wa ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yeye alikuwa anafanya da'wa, anawatoa watu, yukhriju al-ibada min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad. Alikuwa akiwatoa watu kutoka kuabudia viumbe waje wamwabudu mola wa viumbe, anawaondosha min ibadati al-ibad, katika kuwatumikia viumbe, ila ibadati rabbil ibad, anawapeleka kwenye kumtumikia mola wa viumbe mmoja, Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana alipowaambia washirikini, semeni la ilaha illa Allah, qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mtafaulu, wakasema aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ajab. Hivi Muhammad anafanya miungu yote hii, anataka awe mungu ni mmoja tu? miungu yote tunayoabudia ndio wewe mmoja tu. Inna hadha la shay'un ajab, hili ni jambo la ajabu sana. Kwa hiyo wakakataa kujiondosha katika ibada za wale viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, na waliokubali hilo walisalimika na Allah na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anamfundisha sahaba wake, anamwambia wa idha sa'alta fas'alillah, utakapoomba dua basi muombe Allah, usiende kuomba watu waliokufa katika makaburi yao, wamezikwa katika makaburi, ukasimama juu ya kaburi ukamwambia ya fulani bin fulani, hapa duniani kuna shida kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Ibn al-Qayyim anasema hadha nuqsanul aqli wad-din, huu ni upungufu wa akili na dini pia. Fa amma nuqsanul aqli, upungufu wa akili, utaendaje kumuomba kiumbe ambaye yeye aliyoko chini anataraji dua zako wewe ili apate salama kule chini, badala ya wewe kumuombea dua apate salama, wewe ndio unaenda kumuomba yeye akusaidie. Na upungufu wa dini ni kwamba hii ni kinyume na tauhid. Hadha nuqsanu al-aqli wad-din, huu ni upungufu wa akili na dini. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ndio maana Mtume akaongea sabati, utakapoomba wewe fas'alillah, muombe Allah, usiombe viumbe vingine visivyokuwa Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah, na ukitaka ulinzi kujikinga wewe, jikinge kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Una haja gani wewe na hizi mitundiko vyenye kutundikwa katika nyumba yako kwa ajili ya ulinzi? Una haja gani wewe na mahirini? Una haja gani na kati Allah raqibun, Allah ni mchunga mwenye kuwachunga waja wake, Allah anawachunga waja wake. Una haja gani wewe na matunguli, muislamu mu'min billah? Una haja gani ya kukinga familia yako na mahirizi? Una haja gani ya kuisalimisha biashara yako na mahirizi, kujitia katika dhiki? Mtume sala sallam alimwona sahaba wake alikuwa ni mgeni katika Uislamu, kuna kitu amekifunga kabla ya kusilimu, alikuwa nacho ndio amesilimu hivyo, akamwambia hili la nini? Akasema hili linanisaidia mimi katika na matatizo yangu, linanisaidia. Mtume akamwambia hiyo la yaziduka illa wahna, hakikuzidishi isipokuwa unyonge tu, unazidi kuwa mnyonge siku hadi siku. Ambidha anka, livue, achana nalo. Wallahi, na apa kwa Allah, lau mita, lau kama utakufa, wa hadha biyadika, na hiki kitu kipo katika mkono wako, ma aflahta abada, katika mmoja, lan tufliha abada, hautofaulu safari unayoelekea milele. Hawezi. Wangapi katika wagonjwa wetu wanafariki kwa waganga wa kienyeji, na wengine njiani wakiwa wanakimbizwa kwa wakienyeji, mauti yanawakuta njiani? Haya ndiyo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama anayoyehofia sana. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ana maneno yake aliyotaja katika kama alipokuja katika Majmuu al-Fatawa mjeledi wa 32 ukurasa 28, anasema rahimahullah, walaysa lilqulubi sururun, na nyoyo hazina furaha, wa ladhatun tamma, na haziwezi kupata utamu wa maisha uliotimia, starehe ya maisha iliyotimia, ladha ya maisha iliyotimia, illa fi mahabbati llahi ta'ala wa taqarrubi ilayhi, isipokuwa nafsi itakapoingia katika kumpenda Allah na kujikurubisha kwake, bima yuhibbu, kwa kufanya yale ambayo Allah anayapenda, fi bima yuhibbu, wala tatimmu mahabbatu illa bil-i'radi an kulli mahbubin siwa, kwa kuyafanya yale ambayo Allah anayapenda, wala tatimmu al-mahabba, wala hayatutimia mapenzi, illa bil-i'radi an mahbubin siwa, isipokuwa kwa kujiepusha na kumfanya kipenzi mwingine asiyekuwa Allah, katika masala ya ibada na masala ya kufungamana na Allah. Utakapoondosha mapenzi yako ukayaacha kwa ajili ya Allah peke yake, hapo ndipo ladha ya imani inapopatikana. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, akamwambia sahaba lan tadhuka, akamwambia la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, hatuamini mmoja wenu mpaka mapenzi yake yawe ni kwa ajili ya kufuata kile nilichokuwa nacho. Akmalul mu'minina imanan man ahabba lillahi wa abghadha lillah, mu'min aliyekamilika kwa imani ni yule anayependa kwa ajili ya Allah na anayechukia kwa ajili ya Allah. Akasema Ibn Taymiyyah, wa hadha haqiqatu la ilaha illa Allah, na mapenzi ya tamkuli hii ndiyo uhakika wa dhati wa tamko hili la kwamba hapana aabudiwe kwa haki isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu yatawalla sirrak. Baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa ta'ala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tupo katika kueleza faida anazozipata mtu wa tauhid. Faida ya tano, at-tauhidu a'zamu al-asbabi linaili shafa'ati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Tauhidi ni katika sababu kubwa sana za kupata uombezi wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faqad sa'ala Abu Hurairata radhiyallahu anhu, aliuliza Abu Huraira kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akamwambia ya Rasulullah, man as'adu an-nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah, ewe Mtume wa Allah, nani ambaye mtu atakayekuwa na mafanikio makubwa ya kupata uombezi wako wewe, kumwombea mbele ya Allah asamehewe aingie katika janna siku ya kiyama, nani atakayepata mafanikio hayo? Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbi, yule aliyesema la ilaha illa Allah, hapana aabudiwe kwa haki isipokuwa Allah, khalisan, akalitoa tamko hili kwa kutakasa kabisa, kwa ikhlasi, min qalbihi, kutoka katika moyo wake. Hasemi tamko hili alafu wakati huo ana mungu wake mwingine kiunoni, la, khalisan min qalbi, anachokisema kinatoka katika moyo wake, kinasadifu matendo yake. Huyu atakuwa ni katika watu ambao watapata mafanikio makubwa ya mimi kuombea mbele ya Allah wanusuriwe na moto, waingizwe katika janna ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, fa ana Ubada ibn Samit, kutoka kwa Ubada ibn Samit radiyallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa anna aljannata wan nara haq adkhalahu Allahu min ayyi abwabi aljannati thamaniya sha'a. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yeyote katika nyinyi atakayeshuhudia ya kwamba hapana mola aabudiwe kwa haki isipokuwa Allah peke yake ana mshirika, na ya kwamba Muhammad ni mja wake na mtume wake, na Isa mwana wa Maryam ni mja wa Allah na mtume wa Allah, na ni neno la Allah ambalo alilitupa kwa Maryam akazaliwa Isa mwana wa Maryam, na ni roho kutoka kwa Allah, wa anna aljannata wan nara haq, na akashuhudia ya kwamba pepo na moto hivi vitu vili ni haki, adkhalahu Allah, Allah atamwingiza mja huyo, min ayyi abwabi aljannati thamania sha, katika mlango wote miongoni mwa milango nane ya pepo ataambiwa aingie katika pepo anayotaka yeye. Hii ni fadhila kubwa sana ya tauhid, na ni fadhila kubwa sana waliopewa almuwahidun. Fa an Jabir radhiyallahu anhu, kutoka kwa Jabir radhiyallahu anhu, hii ni fadhila ya sita, kwamba at-tauhidu a'zamu asbabi dukhuli jannati wan najati minan nar, tauhidi ndiyo sababu kubwa sana kubwa ya kuingia katika pepo ya Allah na kusalimika na moto wa Allah tabaraka wa ta'ala. Muwahid ana ahadi ya kusalimika na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kutoka kwa Jabir bin Abdullah an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Mtume anasema man mata la yushriku billahi shay'a dakhala al-janna, yeyote atakayekufa hajamshirikisha Allah katika maisha yake, hajawahi kuomba mzimu, hajawahi kuvaa hirizi, hajawahi kwenda kwa mganga wa kienyeji, hajawahi kumsadikisha kuhani wala mpiga ramli, hajawahi kuikinga familia yake na ushirikina, atakayekufa hajawahi kufanya hivyo, dakhala aljanna, huyo ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mimma akhraja al-Imam al-Bukhari rahimahullah hadithi ambayo ameitaja al-Imam al-Bukhari, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Hakika ya Allah ameharamisha moto kwa yule anayesema la ilaha illa Allah, akatafuta kwa tamko hilo radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu huyu ni haramu kuguswa na moto mwili wake. Ayuha nasu ibadallah, al-Imam Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naisaburi rahmatullahi ta'ala alayhi ametaja hadithi kutoka kwa Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, man laqiya Allah la yushriku bihi shay'a dakhala aljanna, atakayekutana na Allah, mauti yamemfika, amekutana na Mola wake, hajamshirikisha na chochote, anaingia katika pepo. Wa man laqiyahu, na atakayekutana naye Allah, yushriku bihi, hali ya kuwa amemshirikisha, amefanya shirki katika dunia hii, dakhala an-nar, anaingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio iliyokuwa shani na fadhila na ukubwa wa tauhidu Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akajiongoa, akajitoa katika ushirikina wote aliyokuwa anaufanya, katika kutegemea kwake shirki kwa sampuli zake zote, ima ni mazingaombwe au sampuli zingine zitakazokuwa, akajielekeza na kujifungamanisha na Allah, hizi ndizo fadhila anazoahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ikiwa amefariki hali ya kuwa ni muwahidi mtu wa tauhidi na ana marundo ya madhambi, itakuwaje huyu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Tazaja kisa ambacho amekitaja al-Imam Ibn Majah katika hadithi Abdullah ibn Amr, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallama, nitamaliza kutuba yangu kwa hili, anasema, saa bi rajulin min ummati yawma al-qiyama ala ru'usi al-khalaiq, ataletwa mtu katika umma wangu mbele ya viumbe, ataletwa mbele ya viumbe, fayunsharu lahu 99 sijillan, atawekewa wazi mafaili 99 ambayo ameyafanya, kwa sababu kila mwanadamu atakuwa na mafaili 99 ya matendo aliyofanya mema na maovu aliyoanza katika dunia hii, ataletewa faili zake 99. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullu sijillin baddul basar, kila faili moja urefu kubwa wake na upana wake ni pale jicho linapokomea kuona. Yaani lau kama tuondosha kila kitu mbele, miti, ukuta, kila kitu tuacha wazi hivi, angalia sehemu ya mwisho jicho lako kuisha, ndio kubwa wa faili moja, yatakuwa mafaili 99. Na hapa ndio utajua kwamba hakuna hata herufi utakayetamka duniani usiikute mbele ya Allah, hakuna. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, thumma yaqulu Allahu azza wa jalla, kisha Allah atamwonyesha yule mja, atamfungulia faili ya kwanza, kuna maasi ameyafanya, faili la pili, faili la tatu, mpaka yanamalizika yote. Alafu anamuuliza mja wake, hal tumkiru min hadha shay'a, je, kuna jambo katika haya niliyokuonyesha wapinga, wasema kwamba si kweli hili umeniandikia sijafanya, je, kuna wanalopinga? Fayakulu la ya rab, atasema hapana ninalopinga ewe Mola wangu. Thumma yaqul, kisha atamwambia Allah, atamwambia yule mtu kwamba adhalamatka katabati, je, wamekudhulumu malaika wangu al-afidhuna, wenye kuhifadhi waandishi wamekudhulumu? Atasema la ya rab, hapana ewe Mola wangu. Thumma yaqul, kisha Allah atamuuliza yule mja, alaka an dhalika hasana, je, tukiachana na haya kuna jema unalo likusaidie leo usiingie katika moto wa Allah na madhambi yako ndio mengi kiasi hiki? Fayahabu rajul, yule mtu atadua ana la kufanya. Fayakulu la, Allah atamwambia hapana, Allah atamwambia hapana, yule mtu atasema hapana. Fayakulu Allah atasema bala, hapana, inna laka indana hasanat, wewe kwetu sisi una mema pia umeyafanya. Wa innahu la dhulma alayk, na wewe hautodhulumiwa alyaumu, hivi leo. Fatukhruju lahu bitaqatun, kitatolewa kitambulisho, bitaka kitambulisho, yani kama jarada vile, laja kubwa, fiha, katika kitambulisho hicho kina maneno yameandikwa, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, maneno haya yameandikwa kitambulisho kile. Qala yule mja atasema, Mtume akasema fayakula ndio yule mje, ya Rab, ewe Allah, ma hadhihi albitaqa, hiki kitambulisho ndo nini tena? Madhambi yangu yashakuwa mengi, nacho kinakuja kunikandamiza tena. Anajua ndo kinakuja kumaliza mchezo wake wote. Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia baada ya kuoji, ma hadhihi albitaqa, ma hadhihi sijillat, hiki kitambulisho kinakuja kufanya nini kichanganyike na haya mafaili mengi yanayoniangamiza leo? Fayakulu, Allah akamwambia, innaka la tudhlamu al-yawm, leo hautodhulumiwa. Haya maneno ya kitambulisho ndiyo maneno ambayo uliyatamka kwa ikhlasi duniani, ukasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ukatimiza masharti yake yote ya maneno haya, masharti yake nane yote ukayatimiza, au masharti saba, baadhi wanasema kuna saba wengine nane, masharti ya la ilaha illa Allah ukayatimiza vizuri, basi leo tamko hili madamu ulilifanyia haki yake limekuja leo, ukajilinda na nawasidi zake, vitanguzi vyake vya tamko hili la ilaha illa Allah ukajilinda nalo, basi leo linakuja tamko hili. Baada ya kuonekana vile, Allah anasema, Mtume anasema, fatuba usijillatu fi kifatin, yale mafaili yote 99 yatawekwa upande mmoja wa mizani, walbitaqatu fi kifatin, na ile kitambulisho kitawekwa katika upande mwingine wa mizani, fatashati sijillat, yale mafaili yote yale yatazidiwa, yataelemewa, wasakulatil albitaqa, na kile kitambulisho kitakuwa na nguvu, itakuwa ni sababu ya mja huyu kuonekana matendo yake ya mema yameshinda matendo yake ya maovu, na itakuwa ni sababu ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, tumefanya madhambi, turudi tuwe watu wa tauhid, tujisalimishe kwa Allah, tuwe watu wa imani ya dhati, tuwe watu wa tauhidi ya kweli. Pamoja na madhambi tuliyofanya, twaweza tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asema katika Qur'an, katika kuzungumza anasema, walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, wale ambao hawamuombi Mungu mwingine, hawamuombi mola mwingine isipokuwa Allah, wala yaktuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, na wala hawaui nafsi nyingine ambayo Allah ameiharamisha isipokuwa kwa haki, wala yazinun, wala hawafanyi uzinifu, wala yazinun, wala hawafanyi uzinifu. Allah subhanahu wa ta'ala akataja madhambi haya, akasema waman yafal dhalika yalqa athama yudha'afu lahu al'adhab, yani bila aya, waman yafal dhalika yalqa athama yudha'afu lahu al'adhab yawm al-qiyama wa yakhludu fihi muhana. Mwisho anasemaje? Illa man taba wa amana wa amila salihan. Baada ya kutaja adhabu akasema isipokuwa yule aliyetubia akaamini akafanya matendo mema akawa muwahidi mzuri, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, hao Allah atabadilisha maovu yao atayafanya kuwa mema. Wa kana Allahu ghafurar rahima, na amekuwa Allah mwingi wa msamaha na mwingi wa huruma. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa nas'aluhu kadhalika an yaj'alana min almuwahhidin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha, wa sallallahu ala نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.